człowieka są centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 20 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przygotowanie gwarancji bezpieczeństwa jednym z priorytetów dla unijnych liderów w procesie pokojowym w Ukrainie. Dziś przesłuchany zostanie kierowca lawety, który jadąc po pijanemu spowodował śmierć trojga nastolatków. Do 5 lat więzienia będzie groziło za napaść na ratowników medycznych. Natychmiastowe ograniczenie działań wojennych, wznowienie wymiany jeńców, powrót do domów uprowadzonych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz przygotowanie gwarancji bezpieczeństwa dla przyszłego procesu pokojowego. To trzy priorytety wyznaczone przez unijnych liderów podczas wideokonferencji na forum Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady Antonio Costa mówi, że Unia skoncentruje się na trzech działaniach. Po pierwsze, należy zwiększyć presję na Rosję poprzez przyspieszenie prac nad 19. pakietem sankcji. Po drugie, należy odblokować Europejski Fundusz na Rzecz Pokoju w celu wzmocnienia potencjału militarnego Ukrainy. Trzecim działaniem jest przyspieszenie procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii. W szczycie Rady Europejskiej uczestniczył premier Donald Tusk. Dziś ma zostać przesłuchany kierowca lawety, który jadąc po pijanemu spowodował wypadek, w którym zginęło troje nastolatków. Do tragedii doszło w Grochowem, niedaleko Mielca na Podkarpaciu. Kierowca został przetransportowany ze szpitala do Komendy Powiatowej Policji w Mielcu i tam jest zatrzymany. Prokurator rejonowy Konrad Włoszczyna powiedział, że jutro po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego dojdzie do przesłuchania kierowcy. Przesłuchanie świadków, wstępnych wyników sekcji zwłok, które zostały zlecone. A te sekcje są zaplanowane na godziny poranne, także dopiero po uzyskaniu tych wszystkich materiałów będziemy wykonywać czynności procesowe z udziałem zatrzymanego. Policjanci potwierdzili również, że w 2017 roku ten mężczyzna uczestniczył w zdarzeniu drogowym, podczas którego również był nietrzeźwy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Do 5 lat więzienia będzie groziło za napaść na ratowników medycznych czy funkcjonariuszy. Rząd przyjął projekt przepisów o zwiększeniu kar. Do tej pory za atak na funkcjonariusza prawo przewidywało maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Za atak na policjanta, strażaka czy ratownika medycznego lub kogoś, kto pomaga innej osobie, czyli wszystkie też te osoby, które same interweniują w takich sytuacjach, będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Aby zmniejszyć liczbę tragicznych w skutkach ataków na ratowników, potrzebna jest edukacja także samego personelu medycznego, mówi Piotr Owczarski, rzecznik warszawskiego pogotowia Meditrans. Jako pierwsi w Polsce podjęliśmy decyzję o tym, żeby rzeczywiście zrobić spotkanie z człowiekiem, który na co dzień szkoli policjantów, jak sobie radzić w tego typu sytuacjach kryzysowych, jak sprawnie reagować, żeby po pierwsze minimalizować ewentualne straty, żeby rzeczywiście ten sprawca nie dosięgnął nas nożem, jak robić uniki, jak niwelować tą agresję. Prace nad nowelizacją ustawy przyspieszyły po zabójstwach ratownika medycznego w Siedlcach i lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W maju w Warszawie w związku z tymi tragediami odbył się Marsz Pracowników Ochrony Zdrowia przeciwko przemocy. Całkowitą likwidację Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obecnej formie przewiduje projekt nowej ustawy medialnej. We wrześniu lub październiku projekt powinien być gotowy, zapowiedział Marek Rutka z Rady Mediów Narodowych. Na bieżąco są tam wprowadzane różnego rodzaju poprawki. W tym aktualnym kształcie tą ustawę widziałem. Dzisiaj taką bardzo ważną kwestią są sprawy finansowe, to znaczy aby zapewnić medium publicznym stabilne finansowanie. W ostatniej wersji projektu ustawy to jest 0,9% PKB w skali roku, co zapewni stabilne i przewidywalne finansowanie mediów publicznych. To jest bardzo dobre, ponieważ politycy nie będą mogli, kolokwialnie mówiąc, majstrować przy finansowaniu tychże mediów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w ubiegłym tygodniu, że Karol Nawrocki jest zainteresowany rozwiązaniami nowej ustawy, ponieważ dotyczą one także kompetencji prezydenta. W Hiszpanii dziś kolejny dzień strajku pracowników obsługi naziemnej Ryanaira, największego przewoźnika w tym kraju. Utrudnienia mogą wystąpić na 24 lotniskach.

Devastation Wounds, tym razem w tytule, i zespół End. Zestaw ran zawahaniowych na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. I noticed that you seem a good bit calmer today, more relaxed than you were last week when you first came in the hospital. Have you been receiving some kind of medication? Przyznam się bez bicia, że ta audycja została nagrana w sypialni mojego domu rodzinnego w Ostrołęce. I spora część muzyki, która się dzisiaj pojawi, jest inspirowana Ostrołęką właśnie i okolicami. Pierwsze miejsce, do którego udałem się w poszukiwaniu inspiracji, był kościół pod wezwaniem świętej Anny w Kamiance. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nieduży kościół o średniej atrakcyjności, mówiąc o budynku, ale okolica wspaniała. Środek lasu, stosunkowo blisko cywilizacji, ale jest na tyle cicho, że można w spokoju zebrać myśli. 150 metrów do rzeki, ławeczki, drewniane podesty, miejsce na ognisko, jednym słowem, bajka. Jaki był pierwszy utwór, który przyszedł mi do głowy stojąc w środku lasu, obok kościoła, nocą? Nie, spokojnie, bez przesady. Nie będzie aż takiej profanacji, ale będą wiedźmy. Przyznam, że w tej scenerii Electric Wizard brzmiało wyjątkowo epicko. I w tamtym momencie dopadł mnie żal, że mimo intensywnego namawiania moich przyjaciół z liceum, mój pierwszy festiwal, na którym byłem, był dopiero 3 lata temu. A w 2019 roku Electric Wizard właśnie grał na OFF-ie. Na otarcie łez pozostaje live, który został zarejestrowany rok później z okazji Nocy Walpurgi. U dawnych Germanów noc zmarłych lub złych duchów. Dla uproszczenia można powiedzieć, że to takie germańskie dziady. Black Mass i Witch Cult Today Live Walpurgisnacht 2020. Świetna płyta live i przy takich płytach pozostaniemy, choć będzie nieco spokojniej. Nieco. Physicians or cleaners or work for other people. Cette chanson s'appelle Divide and Conquer. Merci beaucoup. Tonka. We'll be right back. Idols, kolejny zespół, który ominął mnie i to nie raz. 2017 Off, 2019 Open Air, 2024 Inside Seaside. Mam nadzieję, że szybko wrócą, podobnie jak następny zespół. Ostatni występ w Polsce, o ile mnie pamięć nie myli, Mystic Festival 2023. Meshuggah, czyli po łacinie szalony. I wciąż uważam, że to jedna z najlepszych nazw zespołów wszechczasów. Również sięgniemy po występ, który odbył się na żywo. Alive. Płyta z 2010 roku, czyli 2,5 godziny najlepszych utworów z trasy promujących płytę Obzen. To może Jens Kidman sam powie, co szaleńcy ze Szwecji zagrają. This next song is on our latest album, Obzen. It's a song called Electric Bread. Skoro już jesteśmy przy Meshuggah Live, sięgnijmy po ich kolejną płytę nagraną ze sceny. I'm gonna go. jest to tak dobrze sterylnie wyprodukowana płyta live, że brzmiałaby jak płyta studyjna, gdyby nie to, że od czasu do czasu pojawia się publika, no i przede wszystkim wokal brzmi jednak jak ze sceny. The Ophidian Track, Meshuggah. Jeśli ktoś włączył trójkę teraz, ja nazywam się Michał Kowarski, kłaniam się, a to jest audycja Ciężko na sercu, w zastępstwie za Jarka Szubrychta, a to było Meshuggah. Wszystkie utwory pojawiły się w mojej głowie podczas siedzenia pod kościołem pod wezwaniem świętej Anny w Kamiance. Polecam miejsce, ale na tamten moment przyznam, że było już trochę zimno, to było po 22, więc postanowiłem się udać pod kolejne inspirujące miejsce, tym razem w Ostrołęce. Ale zanim zdradzę jakie, garść nowości. Pozostajemy w Szwecji. Zespół nazywa się Floating, a płyta nazywa się Hesitating Lights.